Parvalu beda sidija, parvalu beda sidija, troška da mu iska. Iska mamo da otida, parvalu beda sidija, parvalu beda sidija, troška da mu iska. Živa voda sam naljana, bjuki razni sam nabrala, bjuki razni sam nabrala, da go izlijeku van. Živa voda sam naljana, bjuki razni sam nabrala, bjuki razni sam nabrala, da go izlijeku van. Zas voda ne se ne kuva, vojte se zima.